La la la la la la la la. Allt är sig likt sen den dagen du for ut, fastän våren är svunnen och sommaren slut. Vi har så bra här i vår lilla vrå, men något saknas ändå. Kom snart igen, kom snart igen. En klocka slår och tiden går, men varje kväll så ber jag. Allt förberett och vårt bord det står dukat med din älsklingsrätt. Jag ska ta på den där klänningen som jag nog har märkt du tycker om. Tofflor och pipan du fick utav mig, och den mjuka fåtöljen står redo för dig. Lycklig ska jag åter öppna min dörr, och du ska stå där som förr. Kom snart igen, kom snart.